dos, tres, un retruso prende nos pés, e dunha semente nace o baile. Un, dos, tres, con auga de soños meu ben a la de regar. Un, dos, tres, un retruso prende nos pés, e dunha semente nace o baile. Un, dos, tres, catro, cinco voltas e os pés prendense no aire. Asómase a lúa para verte bailar. Envolta en luz, embriagadiña de baile. Ti é a lúa, ti botando un baile. Un baile que polo soño agarde. Un, dos, tres, un retruso prende nos pés, e dunha semente nace o baile. Un, dos, tres, con auga de soños meu ben a la de regar. Un, dos, tres, un retruso prende nos pés, e dunha semente nace o baile. Un, dos, tres, catro, cinco voltas e os pés prendense no aire. Asómase a lúa para verte bailar. Ti é a lúa, ti botando un baile. Un baile que polo soño agarde. Prende nos pés, e dunha semente nace o baile.